Bij de derde toon is het 23 uur 59 minuten 40 seconden. Bij de derde toon is het 23 uur 59 minuten 50 seconden. Bij de derde toon is het 0 uur 0 minuten precies. Oh.